وحرم الخبائث وحرم الخبائث في المآكل. الله تبارك وتعالى pia ameharamisha mambo machafu katika vitu vichafu katika vyakula, walmasharibina kaharamisha katika mava katika vinywaji, walmalabis na katika mavazi, walmanakih lima fiha min alkhubuth walmadarra na katika ndoa, kulingana na yale ambayo yaliomo ndani yake katika uchafu na madhara, ajilan wa ajila, sawa iwe ni sasa hivi au baadaye. Fataharimuha himayatun liibadihi, Allah kuharamisha mambo haya ameharamisha kwa ajili ya kuwalinda waja wake, wasiyanatan lahum, ajili ya kuwachunga. La bukhlana alaihim, si kuwafanyia ubakhili tu wasinufaike nayo, bal rahmatan minhu bihim, bali ni sababu ya huruma inotoka kwa Allah tabarak wa taala kwa waja wake. Fa kama anna ataahu rahmatun famanuhu rahma, kisha asema kama vile ambavyo Allah kutoa kwake ni rehma na kuzuia kwake ni rehma. Mithalu dhalik anna inzal almatar biqadri ma yahtaju ilayhi alibad rahmatun minhu taala, kwamba kuteremka kwa mvua kwa kiwango ambacho waja wanahitajia ni huruma kutoka kwake Allah mtukufu. Wa idha zada bihaythu tadurru ziyadatuhu kana man'uhu rahma, anasema itakapokuwa imezidi hiyo mvua kiasi ambacho kuzidi kwake kuna dhuru wale ambao mvua ile imenyesha kwao, kana man'uhu rahma, kule kuizuia ile mvua Allah tabarak wa taala atakapoizuia ile mvua, basi kuzuia kwake itakuwa ni rehma kwa waja wake. Wa bil jumla fa inna awamira rabb, hakika amri za Allah tabarak wa taala qutul qulubi wa ghadha'uha, ndio chakula cha moyo, ndio chakula cha moyo. Wanawahihi da'ul qulubi wa kulumuha, na kukataza makatazo ambayo Allah tabarak wa taala ameyakataza ndio ugonjwa wa nyoyo na ndio majeraha yake, ndio ugonjwa wa moyo na ndio majeraha yake. Wakadhalika almawarith walauqaf walwasaya wa ma fi maana, pia vile vile mirathi na wakfu na wasia na yale ambayo yapo katika maana ya hivyo vitu. Ishtamalat kulluha la ghayati almaslahati walmahasin, yote haya yamekusanya maslahi makubwa na mambo mazuri yaliyokuwa mengi, maslahi makubwa na mambo mazuri yaliyokuwa mengi. Wala yumkinu dhabtul hukm, wala yumkinu dhabtul hukm wal masalihu fi hadha fi babin wahidin min abwabil ilm, pia haiwezekani kudhibiti kudhibiti hukumu na maslaha katika mlango mmoja katika milango ya ilmu, fadlan an jamiihi, ukiacha kuelezea haiwezekani kudhibiti hukumu na masalih dhabtu alhikam, la yumkin dhabtu alhikam wal masalih fi babin wahidin min abwab alilm, haiwezekani kudhibiti hikma za Allah tabarak wa taala katika mambo yake, katika amri zake na makatazo yake, kadhalika kudhibiti masalih aliyokusudia Allah tabarak wa taala kwa waja wake katika mlango mmoja miongoni mwa milango ya ilmu, ukiacha hata kusema hikma, kwamba mtu unaweza ukazidhibiti hikma zote za Allah tabarak wa taala, au unaweza kudhibiti ay fadlan an jami'ihi fi babin wahidin min abwab al-ilm, fadlan an jami'ihi, okay, acha kuelezea milango yote ya ilmu. Hadha huwa sahih, kwamba huwezi kudhibiti hikma za Allah na maslahi ya Allah katika mlango mmoja miongoni mwa milango ya ilmu, ukiacha kuelezea milango yote ya ilmu, kwamba hata kama uta taja milango yote ya ilmu, elimu yote ukaimaliza kwa kutaja hikima za Allah tabarak wa taala, na kutaja masalihi ya Allah tabarak wa taala katika waja wake, hautoweza kudhibiti hikima hizo na hautoweza kudhibiti maslahi hayo. Wazi? Amekaa sawa sawa kwamba huwezi kudhibiti hikima za Allah na maslahi yake katika mlango mmoja miongoni mwa milango ya ilmu, ukiacha milango yote, kwamba hata kama ungeweza kutaja hikima za Allah na masalihi ya Allah tabarak wa taala kwa waja wake katika milango yote, basi huwezi kudhibiti, yani huwezi kutaja yote, kwa maana ni mengi. Qala Ibn Qayyim rahimahullahu taala, muallif rahimahullah akanukuu maneno ya Ibn Qayyim ilipo katika Miftah Dar Saada, asema wa idha taammalta alhikmata albahira fi hadha ad-din alqawim, asema ukitaka kuzingatia au ukizingatia hikma iliyokuwa kubwa, albahira alghaliba, katika hii dini iliyokuwa ya sawa sawa, walmillatul hanafiyya, na milla hii tukufu, milla ya tauhidi, yani dini ya Uislamu, wa shariatul muhammadiyya, na sheria ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, ambayo amechukua kutoka kwa Allah, allati la tanalu al-ibarata kamalaha, sheria ambayo ibara ya mtu yoyote haiwezi kupata ukamilifu wake. Yaani ukikaa unataka kuielezea sheria ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kwa ibara aina yoyote, hauwezi ukapata ukamilifu wa hiyo sheria. Wala yudrikul wasfa husnaha, wala yudrikul wasfu husnaha, wala haiwezekani kupata wasifu. Yaani mtu akitaka kutaja kuhusiana na uzuri wa sheria kwa kutoa sifa za sheria, basi hataweza kupata ule uzuri wa sheria wenyewe kwa ukamilifu wake. Wala taktarihu uqulul uqalai fawqaha, fawqaha, wala taktarihu uqulul uqalai fawqaha, wala haiwezekani kutoa rai, haiwezekani kutoa rai, rai ambayo itakayotoka katika akili ya wenye akili, kisha rai hiyo ikawa itakuwa juu ya rai iliyokuja katika sheria hiyo. Kisha katika mabano, law ijtama'at wa kana ala akmali aqli rajulin wahidin minhum, kama watu hao wenye akili watakusanyika kisha wote wakawa kwa mtu huyu mmoja aliyekamilika akili miongoni mwao, hawezi wakatoa rai itakayokuwa juu ya rai iliyomo ndani ya sheria ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Asema hasba al-uqul al-kamia al-fadila in adrakat husnaha wa shahidat laha fa annahu ma taraka al-alim shari'ata akmal minha wa la a'zamu wa la ajal fa fiha ash-shahid wal mashhud lahu والحجة والمحتج له والدليل والبرهان ولو لم يأتي الرسول ببرهان عليها لكفى بها برهانا وشاهدا على أنها من عند الله سبحانه وتعالى. أسمى يتوشى يتوشى أسمى وحسب العقول الفاض الكاملة الفاضلة يتوشى تكبتكانا كأكيل زلزك مليكا تنزني وبورا patikana kwa akili zilizokamilika zenye ubora. In adrakat husnaha, ikiwa kama akili hizo zita ufahamu tu uzuri wa hiyo sheria, yatosha, zikipatikana akili zenye uzuri zenye ubora zilizokamilika zenye ubora zenye fadhila, ikiwa kama akili hizo kwa fadhila hizo na ubora huo kama zitafahamu ubora uzuri wa hiyo sheria. Wadhiha wa shahidat laha, baada ya kufahamu uzuri wa hiyo sheria ikawa akili hizo zitatolea ushahidi fadhila za hiyo sheria, yani zitatolea ushahidi ubora wa hiyo sheria, kwamba sheria hii ya Muhammad ndiyo sheria bora kuliko sheria nyingine. Wa annahu, na kwamba akili hizo zitakuwa zinafahamu ya kwamba ma taraka al-alimu shari'atan akmalu, ma taraka al-alamu shari'atan akmalu minha, ulimwengu huu haujawahi kupata sheria iliyokamilika kuliko sheria hiyo, wala a'zamu wala ajal, wala haujawahi kupata sheria kubwa na tukufu kuliko hiyo ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatosha, yatosha. Fahasiba minha, sawa, wa hasiba al-uqul al-kamila al-fadila, yatosha. Kwa nini? Fa fiha ash-shahid wal-mashhud lahu, wadhiha. Fa fiha ash-shahid ay fa fi shari'ati nafsiha shahidun, katika sheria yenyewe ukisoma vizuri katika fuatilia ule utaratibu kutoka kwenye ndimi za wanawachuoni waliobobea waliokuwa na itikadi zilizokuwa shaa zilizokuwa nzuri kutoka yani kwa ulama na salafu na salih, anasema Ibn al-Qayyim ash-shahid, ndani yake kuna ushahidi wal mashhud lahu, na kuna kile ambacho kinachotolewa ushahidi, kile ambacho kinachotolewa ushahidi, wal hujjatu wal muhtaj lahu, na hoja na kile kinachotolewa hoja, wad dalil wal burhan, na pia kuna dalili na kuna burhan, yani ad dalil bimaana ad da'wa, dalil bimaana ad da'wa, kama ndani yake kuna madai yanayodaiwa na hiyo sheria, lakini madai yaliyokuwa na nini, na dalili, madai yaliyokuwa na dalili, ay ad-dalil wal burhan, ad-da'wa wal burhan. Kwa sababu hiyo ndio maana Allah tabaraka taala akawa amefadhilisha sheria hii kuliko sheria zingine za ulimwengu au kanuni zingine za ulimwengu, na kwamba hii ndio inaofaa waja wake. Asema walau lam yati ar-rasulu bi burhanin alaiha, sawa, kama singelikuja mtume sallallahu alaihi wasallam, kama singelikuja mtume sallallahu alaihi wasallam na nini, na dalili na hujja juu ya hii sheria, lakafa biha burhanan wa shahida, hii sheria ingelitosha kuwa yenyewe ni dalili na ni shahini ushahidi, ala annaha min indillahi ta'ala, kwa kuwa kwamba yenyewe inatoka kwa Allah tabaraka wa ta'ala, kwa kuwa kwamba yenyewe inatoka kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Wa kulluha shahidatun lillahi bikamali al-ilm wa kamal al-hikma, sharia hii yote ni ushahidi kwa Allah tabarak wa taala kwa ukamilifu wa ilm na ukamilifu wa hikma, wasi'atu ar-rahma, na upana wa rehma, wal bir, upana wa wema, wal ihsan, na ihsan wal ihatatu bil ghaibi wash shahada, na kuzungukia mambo ya ghaib na shahada. Hii sheria ni dalili ya kwamba Allah tabarak wa taala anayajua mambo ya ghaib na shahada, mambo ya wazi, wal ilm bil mabadi wal awaqib, na kufahamu vyanzo na kufahamu mwisho, vyanzo vya mambo na mwisho wa mambo, wa annaha min a'zami ni'amillahi allati an'ama biha ala ibadihi, na kwamba sheria hii ya Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni katika neema kubwa ambazo Allah tabarak wa taala amewaneemesha waja wake. Famana ma'ala ibadihi ni'matan ajal min an hadahum laha, Allah haja waneemesha waja wake neema kama ile ambayo aliwaneemesha kwa kuwaongoza waja wake kuifuata hii sheria. Waja'alahum min ahliha, na kuwafanya wao ni katika wafuasi wa hii sheria. Wa mimman irtadahum laha, na katika wale ambao Allah tabaraka wa taala amewaridhia kwa ajili ya hii sheria. Wartadaha lahum, na wao wakawa wameiridhia hii sheria. Kwamba Allah tabaraka wa taala amewafanya kwamba katika neema, kwa maana ala ibadihi ni'matan illa ajal min an hadahum laha wa ja'alahum min ahliha wa mimman irtadahum laha wa irtadaha lahum. Kwamba Allah haja neemesha waja wake neema aina yote iliyokuwa tukufu kuliko ile ambayo aliwaneemesha kwa kuwaongoza kwenye neema ya sheria hii, na akawajalia wao ni katika watu wenye kunasibishwa na sheria hii, na wakawa ni katika watu ambao wao wameridhiwa na Allah tabaraka wa taala kwa ajili ya hii neema ya sheria hii. Na Allah tabaraka wa taala karidhia sheria hii iwe kwa wao wameridhia hii sheria, na Allah tabaraka wa taala kairidhia sheria hii iwe kwa wao, kama qala taala laqad banna Allahu ala almu'minina idh ba'atha fihim rasula min anfusihim yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin. Kamba Allah amewafadhilisha, adamanna Allahu ala almu'minin, Allah amewafadhilisha waumini pale ambapo alipotuma kwa wao mtume kutokana na wao, anasoma kwa wao aya zake, anawatakasa na kuwafundisha kitabu na hikma ya sunna, hali ya kuwa kabla ya kuletewa mtume huo alikuwa katika upotevu uliokuwa wazi. Mualif rahimahullah ta'ala kisha akasema thumma atala al-kalam rahimahullah tabarak wa ta'ala, kisha Ibn Qayyim akarifusha maneno Allah amrehemu. Haya maneno yote haya yalikuwa yanakusudiwa kuonyesha kwamba dini hii imejengeka juu ya maslaha, katika kuyaleta na kuzuia nini, mafsad, katika kuyaleta na kuzuia mafsad. Ad-dinu mabniyun ala al-masalihi fi jalbiha wa dar'i lil-qabaih. Naam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fa in tazaham 'adadu al-masalihi yuqaddamu al-a'la min al-masalihi wa dhidduhu tazahum al-mafasidi yurtakabu al-adna min al-mafasidi. Baada ya kueleza muallif rahimahullah kwamba dini imejengeka juu ya maslah, kwamba kila sehemu ambapo kutakuwa na maslah, hapo ndipo ambapo dini itakuwepo, hapo ndipo ambapo dini itakuwepo, na sehemu ambapo kutakuwa na mafsad, sehemu hiyo hakutakuwa na dini. Kisha akasema ikiwa tazaha yatagongana maslahi mengi sehemu moja, yukaddam al-a'la min al-masalih, yatatangulizwa yale ya juu katika maslahi, kama sehemu kuna maslahi zaidi ya moja, basi tutatanguliza lile lililokuwa kubwa zaidi katika maslahi kuliko lile lililokuwa dogo, sababu mambo mawili hayawezi kufanywa kwa wakati mmoja. Asama alif rahimahullah, idha dara al-amru baina fi'li ihda al-maslahataini wa tafwiti al-ukhra bihaythu la yumkinu al-jam'u baynahuma ru'iya akbaru al-maslahataini wa alaha fufailat. Kwamba kaida inasema takapokuwa jambo limezunguka kati ya kutenda moja katika maslahi mbili na kuacha jingine, kwa namna haitowezekana kuyafanya yote mawili wakati mmoja, tutalinda maslahi kubwa katika hizo mbili na maslahi ya juu kisha itafanywa hiyo. Hiyo ndiyo itakayotekelezwa. Wa hadha mithlu idha uqimati salatu al-faridha, na hii ni mfano ikiwa itatimia sala ya faradhi. Tunasema fa in kanat ihda al-maslahatayn wajibatun al-ukhra sunna quddima al-wajib ala sunna. Asema hadha mithlu idha uqimati salatu al-faridha, na hii ni mfano utakapokimia sala ya faradhi. Lam yajuz ibtida'u at-tatawwu, haitofaa kuanza na sala ya sunna. Haitofaa kuanza na sala ya sunna. Wakadha idha dhaqa al-waqt, pia vile vile ikiwa wakati utakuwa umekuwa ni mfinyu. Wakadhalika la yajuzu naflu siyam, pia haifai kufunga saumu ya sunna. Wal hajj wal umra, na hajj na umra. Wa alayhi fardun ala bal yuqaddimu al farda, yani mtu akiwa na saumu ya faradhi au akiwa na kitendo cha sunna katika hajj au katika umra, ataanza na kile cha wajib au cha faradhi kisha atafuata hicho cha sunna, vikiwa kama vitakuwa vimegongana. Akasema wa in kanat al maslahatani wajibatayn quddima awjabahuma, quddima awjabahuma, sema ikiwa maslahi mbili zote ni wajib, itatangulizwa ile ambayo ni wajibu zaidi. Fayuqaddamu salatu al-fardhi ala salati an-nadhri, itatangulizwa sala ya faradhi dhidi ya sala ya nadhiri, itatangulizwa sala ya faradhi dhidi ya sala ya nadhiri. Hivi vyote ni wajib. Tukitoa nadhiri kama nikifanya kitu fulani nitaswali, hii kwake sala hii inakuwa kwake ni wajib. Kikutana sala hii ya wajib na sala ya fardhi, tatanguliza sala ya fardhi sababu ni ipo juu zaidi kuliko sala ya nadhir. Asema wa kan nafakati allazimati lizawjati wal aqaribi wal mamalik, kama vile pia nafaka za lazima za wanawake, mtu kuwapa nafaka wake zake na ndugu zake na wale anawamiliki, hizi zote ni nafaka za wajib, basi tukaddamu zawjatu wa thumma almamalik thumma alawlad thumma alaqrab falaqrab wa kadha sadaqatu alfitr. Hasema tatanguliza nafaka ya wake kisha anawamiliki katika watumwa kisha watoto kisha wakaribu kisha wakaribu, wakadha sadaqatul fitr, sadaqatul fitr, pia vile vile zakatul fitr ikiwa itahitajika kuwapa hao wote na wamekutana wakati mmoja, basi utatanguliza yule wa lazima kisha lazima zaidi. Kasema wa in kanat al maslahatani masnunataini quddima afdaluhuma, ikiwa maslahi mbili zote ni sunna, basi tutatanguliza ile bora zaidi. Fatuqaddamu ar-ratib ala sunna wa sunna ala an-nafl al-mutlaq, tutanguliza sunna ambayo ni ratib zidi ya sunna, na tutanguliza sunna dhidi ya naflu mutlak isiyokuwa na sababu. Wakadama fihi naflu mutaaddin, na tatanguliza kile ambacho manufaa yake ni yenye kuendelea, kataalimi wa iadati almarid wa tibai aljanaiz wa nahwiha, alama naf'uhu qasir, kama vile kufundisha na kutembelea wagonjwa na kufuata majeneza na mfano wake, dhidi ya yale ambayo manufaa yake ni mafupi, kasalati nafila wa dhikr wa nahwiha, kama vile sala ya sunna na dhikri na mfano wake. Watukaddamu sadaka walbirru lilqaribi ala ghairihi, sadaka na wema kwa mtu wa karibu natangulizwa kuliko asiyekuwa mtu wa karibu. Wa yuqaddamu min itqi riqabi aghlaha wa anfasuha, asema tutatanguliza pia au itatangulizwa katika kuacha watumwa huru mtumwa ambaye aliyekuwa ghali na aliyekuwa mzuri zaidi. Walakin hauna amru ni ambaghi tafattun lahu, sema hapa kuna jambo ambalo inabidi watu walifahamu. Wa huwa annahu qad ya'ridu lil 'amali al mafdhuli min al 'awaridhi ma yakunu bihi afdalu min al fadil bisababi qirani ma yujibu at tafdhil, kwamba inaweza ikatokea katika tendo ambalo si bora, lakini linatokea jambo katika tendo hilo, jambo ambalo litafanya tendo hilo liwe bora zaidi kuliko lile lilokuwa bora. Yajibu iktiranu ma yujibu at-tafdhil, bisababi iktirani ma yujibu at-tafdhil, kwa sababu ya kuwa sambamba na yale ambayo yanayosababisha jambo hilo kutoka kwenye kutokuwa bora kuwa bora zaidi ya lilokuwa bora. Wala sababu almujiba lit-tafdhil ashya'un minha, na sababu zinazosababisha mambo yaliyokuwa si bora yawe bora kuliko yaliyokuwa bora ni nyingi. Miongoni mwa hayo ayakuna al-amalu al-mafdhul ma'mura bihi bikhususi hadha al-mawti, huwa jambo lililokuwa si bora kuwa ni lenye kuamrishwa katika sehemu maalum, kala adhkari fi salati, kama vile dhikri katika sala, wa intiqalatiha, na kuhama kutoka kwenye sala kutoka kwenye sehemu fulani kwenda sehemu nyingine ndani ya sala. Waladhkaru ba'daha, na dhikri zinazokuja baada yake. Waladhkaru almuwadhafatu biawqatiha, na dhikri zilizowekwa kwa katika nyakati zake. Takunu afdalu min alqiraati fi hadhihi almawati, hizi zinakuwa bora kuliko kusoma Qur'ani katika sehemu hizi. Wadih, mfano mtu anamaliza usali kisha anachukua Qur'ani anasoma. Wadih, au labda yupo rukuu anasoma suratul Fatiha, anasoma ayatul kursi, moja na ukubwa utukufu wa aya hii, lakini haitofaa kwa sababu si sehemu yake. Wadih, wadih ya jamaa. Asema min al-asbab al-mujibah lit-tafdhil, malizia bila, kana katika sababu zinazosababisha jambo lilokuwa si bora kuwa bora kuliko lilokuwa bora, ayakuna al-amalu al-mafdhul mushtamilan ala maslahatin la takunu fil fadhi, ni kuwa kitendo kilichokuwa si bora kuwa kimekusanya maslahi ambayo hayapatikani katika tendo lililokuwa bora. Tahsuli taalifi bihi au naf'in mutaaddin la yahsul bil fadhi au yakunu fil 'amal mafdhul dafu mafsadati yudhannu husuluha fil fadhi, mfano kama vile kupatikana taalif, kwamba inawezekana katika jambo ambalo si bora tukilifanya ndani yake tutapata watu kuungana, nyoyo zao zitakuwa pamoja. Wazi kama katika sulh, mathalan katika sulh amekuja kwamba ukiwa utaona kusema ukweli na kusema uongo, kipi kitasababisha sulh iende vizuri? Kama kusema uongo itasababisha sulh iende vizuri, mathalan baina ya mke na mume, basi tutatumia njia hii pamoja na kwamba kusema uongo si bora kuliko kusema ukweli. Hii kwa sababu tunapata taalifu al-qulub hapa, kwa hiyo inakuwa ni bora kutumia uongo katika wakati huu. Au nafu mutaaddin la yahsul bil fadhi, au kuna manufaa yanayoendelea ambayo hayapatikani katika jambo lilikuwa bora. Au yakunu fil amal al mafdhul dafu mafsadatin yudhannu husuluha bil fa'i fil fadhi, au ikawa katika tendo lilikuwa si bora kuna ukilifanya utaondoa mafsada ambayo yanadhaniwa unaweza yakapatikana katika lile tendo lilikuwa bora. Kama sababu mujiba litafdhil, na katika mambo ambayo au sababu zinazosababisha jambo kuwa bora, ayakuna al-amal al-mafdhul au azyad maslahatan lilqalbi min al-fadhi, likuwa lile tendo lilikuwa bora lilikuwa si bora kuwa lina maslahi ziada katika nyoyo kuliko lile ambalo lilikuwa bora. Kama qala al-imam Ahmad rahimahullah ta'ala lamma su'ila an ba'd al-a'mal, na Ahmad alipoulizwa kuhusiana baadhi ya mambo matendo alisema unzur ila ma hu aslah liqalbika faf'alhu, angalia lile ambalo lilikuwa bora zaidi kwenye moyo wako kisha ulifanye. Fa hadhihi al-asbab tusayyiru al-amala al-mafdhul afdalu min al-fadhil bisabab iktiraniha biha, nasema hizi ndio sababu zinazosababisha matendo yaliyokuwa si bora kuwa bora kuliko matendo yaliyokuwa bora, kwa sababu ya kuungana au kusongamana pamoja na hayo. Kwa hiyo fa intazaham adadul masalihi yuqaddamu al-a'la min al-masalih, ikiwa idadi ya maslahi itakuwa sehemu moja, basi tutatanguliza yale ambayo yaliokuwa bora yaliokuwa juu zaidi kuliko yale ambayo yaliokuwa si bora zaidi. Aktafi bihadha al-qadr, na tusikilize adhana. Sorry, niliangalia nikajibu baada ya adhana.